أمه أمه هشام المحظورة في الوضع أخذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجزيت لكم الزجان الله إكبر والابتدية نفاسي مبورة ونقوانهم أصحابا لن يقرآن لذلك أتكر سنة زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ikiwa hali hivyo Allah amewasifu ndani ya Qur'an Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja daraja zao nafasi zao heshima zao kipi kilichozuka mpaka hali kusoma historia namna maisha yalikuwa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam utakuta mengi yaliyozungumzwa juu ya masahaba bali hali ya umma leo ilivyo katika ulimwengu katika upande wa masahaba peke yao kitizama itikadi za makuti yaliyozuka katika ulimwengu kutizama namna gani wanavyowatazama masahaba wapokea warejesha waheshimu wa dhambi masahaba kuta makuti yamegeuka katika makundi mengi sana kipi kilichozuka bila shaka nafahamu miongoni mwa sura zilizoteremka zikaashiria kifo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni sura An-Nasr idha jaa nasrullah wal fath. Kwa hiyo Mtume anafariki, waliokuja baada yake kina Abu Bakar wa Umar radiyallahu anhu, kulikuwa kuna futuhati idea katika miji ya Aaji ya wasiokuwa Waarabu, Uislamu katapakaa katika maeneo mengi sana. Kadhalika jamaat kathira, makundi mengi yaliingia katika Uislamu. Kwa hiyo maisha yalikuwa alhani, yalikuwa ni mazuri, alladhi sada mujtama as-sahaba ridwanullahi alayhi, ambayo hiyo yalitapakaa katika ile jamii ya masahaba Allah waridhi. Wakathara al-futuhat al-mubarak, na pia miji mingi kukombolewa ikaingia katika dola ya Islamu al-intisarat al-azim, na kule kushinda ambako ni kwingi sana ala a'da'i Allah dhidi ya maadui wa Allah azza wa jalla. Hili jambo ikawa natija yake ni tarfu al-yahud min jazirat al-arab, kuwafukuza na kuwaondosha Mayahudi kwanza katika mji wa Madina, kisha kutoka katika jazira ya Al-Arab. Na pia likapelekea jambo hili tafwidi Faris kuanguka dola ya Kursi na nyinginezo katika dola ambazo zilikuwa zina nguvu katika wakati huo. Yote haya ukitizama unakuta ni heri na fadhila na ubora wa dini ya Uislamu kule kutafakaa kwake na kuenea kwake. Lakini haya hayakuacha wale ambao wana hasadi, wana dhili, wana chuki juu ya huu Uislamu, juu ya dawa ya manabii waliokuja nayo. Haikuacha waendelee katika hali ambayo wako nayo, wanaona jamaa zao, ndugu zao, makabila yao, mataifa yao yanaipokea dini waliokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili likawapelekea katika badhiri wasaid alfiraq fi hadha almujtamai lmubarak, kwanza kutafuta njia za kukuza na kumea tofauti na furqa katika hii jamii waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alaihim, wastamatu fi ishal nara ltafaruq walibtida. Na hapa sasa ndipo walipojitolea kwa ujumla wao katika kuokoa ulimwengu wa farqa na kuzusha katika dini ya Allah azza wa jalla min khilal tafriq fi sahaba, kupitia kufarikisha safu na masahaba ridwanullahi alayhi. Fakanat awwal madakhil ash-sharr as'ad nar fitna wa zar'i budhur ash-shubha min khilal aqwab an-nufus al-marima, wa kama mbegu ya mwanzo iliyopandikizwa katika kumea na kukuza ule moto wa fitna na kufarikisha baina masahaba ridwanullahi. رضوان الله عليهم نكوزيدي انا كوزياري كوزلي نفسي طوارف انبوني وقوتو افهام ديني او كيبتابيني فتم ابتداء قضية طعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاكو نوكيتي كتمية اللي نكتة نقضية يكتو سيوة مصحابة وامتومي صلى الله عليه وسلم اللي لبنكي فتكن واحد تتكى صفوف الصحابة نصوف زوي السلام وجملة واحد فكان الذي تولى كبره في هذا الأمر إكوى يليانباي اللي تولى سيم يكفو وقتك قضيه ورفع راية ذلك المقر الخبيث ناقل ينوى بيديرا يهو جافل قنبايا سانا لعبد الله ابن سبا اليهودي لعنة الله عليه فلو نوانبايا لكو يفقد كيسا شوكي فرقة متتيزو na fikra mbovu dhidi ya masahaba ridwan Allah alayhi na asili yake ilikuwa ni Yahudi alladhi athara an-nas ibtida'an bil khuruj li qatl khalifati al-muslimin Uthman ibn Affan ambaye kwanza yeye alikuja kuwashajisha watu watoke dhidi ya utawala wa khalifa watatu mbora katika ulimwengu zama hizo alipokuwa khalifa Abu Bakr na Umar washata kulia akaja wa hamasisha watu watoke dhidi ya kiongozi wao khalifa wao Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda kwa baadhi ya tuhuma kwa baadhi ya maneno kwa baadhi ya shubha alizowatia wafuasi wake makhawarij wale na wengineo wakatoka watu kwenda kumvamia Uthman radiyallahu anhu wa hasaru baitahu bi ayami na wakaizingira nyumba yake kwa muda wa masiku sahaba wa mtume radhi Allahu anhu anazingirwa katika nyumba yake, wanamnyima maji ya kunywa, na mpaka inafika wakati wakaingia ndani wakavamia na wakamuua Uthman, wakamuua Uthman radhi Allahu anhu mpaka kanzu yake ambayo mtume alimpa bishara, kanzu yake kajaa damu na mkewe alikuwa imo ndani, wakakata mpaka vidole vyake alipokuwa kifahamu mumewe katika kadhia hii. Kwa hiyo Abdullah ibn Saba al-Yahudi ndiye ambaye athara an-nas aliwachochea watu, kwa sababu ifahamike katika misingi ya sheria hawa makhawarij, makhawarij wa kusambuli mbili, kuna makhawarij al-mubashirina al-mubashiruna lil-qital, ama wanaingia katika mapambano kupambana dhidi ya watawala, wanaingia katika vita, na kuna al-khawarij al-qa'ida ambao wao wanakaa tu katika mimbari wanakaa katika viti, wanatoa zile fikra zao, hamasa zao, maneno yao dhidi ya watawala, halafu watu wanaingia wao mikapembeni, hawaingii bali maneno yao ndio ambayo yanashajikisha watu. Kwa hiyo katika fursa hii Abdullah ibn Saba al-Yahudi la'natullahi alayhi ndio akawachochea watu katika fikra hii mpaka mambo yakuharibika, watu wakamua Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sahaba wa mtume mtukufu mbora katika umma huu katika zama hizo katika ulimwengu huwa masahaba ridwan Allah alayhim ajmain. Kadhalika qama bil kadhb ala lisan al imam Ali, akasimama Abdullah ibn Saba al Yahud katika kumzulia uongo, katika kumzulia uongo Ali ibn Abi Talib, wa nasaba ilayhi jumlatan min al aqwal wal mu'taqidat, kisha akamnasibia mambo mengi katika kauli, kauli hii kisema Ali, kauli hii kisema Ali, na mengi katika mambo ya kiitikadi aliyahudia ya kiyahudi. Warawajaha wa ashaaha baina kathiri min qasiri nahar, akayabega yani akayakusa na akayatapakaza kwa wengi kwa wale ambao mtazamo wao ni mdogo, wa dhaafi limani wa muhibbi lfitan, na watu ambao imani zao ni dhaifu na wale ambao wanapenda fitna. ولما تطاير شرح هذه البدع الخطيرة بين الناس سيلكوينيا شارز بدعه أنبسوا نبايا سيلكوينيا فواتوين وزين الشيطان لهم أعمالهم لشيطان يقافمي متدوياه تناهت أقوالهم إلى سمع وعلم أبي المؤمنين علي رضي الله عنه مينها يتقمي يتفكي انتقب في السكية علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخاطب أكتسليك علي ولم يتهاون ولا قسبية كتكهين ولم يغض الطرف عن هذه المقولة الشنيعة ولا عن kufanya kupotezea haya maeneo machafu ambayo yanasemwa juu yake. Kama kana illa an hafara al ahadi, hakuna tutakifanya Ali, hakuna tutakifanya Ali isipokuwa sasa ni uchimba mahandaki. Wa ashala fiha niran, kisha akawasha ndani yake moto. Wa haddada bi ihraq kulli man lam yataraja an hadhihi al iftira, na akamgombeza na akampa onyo kila yule ambaye hakurudi nyuma katika kuacha huu uvumi na uzushi ambao wanasema dhidi yake, wanasema dhidi yake. Kwa sababu alikuwa akisema Ali ndio Allah, Ali ndio mtukufu, Ali hatokufa mpaka aimiliki dunia. Dhamma kisabaka Yahud akaikiza fikra hizi bovu kwa baadhi ya watu ambao wana imani dhaifu katika nyoyo zao na wanapenda fitna, ikawa sasa maneno haya wanayatamka kila baada ya muda. Fa ahraka adadan, akawachoma wengi moto Ali ibn Abi Talib. Wa atla qauman akharin, na wengine akawa pamoja. Na haya tunayotaja sio kwamba labda mambo ya kubuni au yanazungumzwa tu bila kuwa na ushahidi. Amenakili Almajlisi katika biharihi, bihari Anwar, kwenye kitabu cha kishia katika vitabu vikubwa, anasema anna rajulan qala li amiri lmuminin, mmoja alimwambia amiri lmuminin, inna ala babi lmasjid qauman yazumun annaka rabb, katika mlango wa msikiti kuna watu wamesimama wanajigamba kwamba wewe ndo mola wao, wamekaa nje ya msikiti wanajigamba kwamba wewe ndo mola wao. Fadaa Ali akawita, faqala, akawambia waila, ole wenu nyinyi, innama ana abdu mithlukum, mimi ni kiumbe mfano wenu nyinyi, ni mje akum taam wa ashrabu sharab, na kula chakula na kunywa vinywaji. Fattaqullaha warji'u, basi mcheni Allah na rejee, acheni katika vikimbo. Wakamjia Ali katika siku ya pili, kauli yao ndo hiyo hiyo, antarabbuna. Wakamjia Ali katika siku ya tatu, kauli yao ndo hiyo hiyo. Faqalu mithla dhalik, faqala lahum Ali, Ali akamwambia wallahi in tubtum, ikiwa hamkutubia, wa illa, lazima mtubie, wa illa qataltukum akhbath qitla, na kama hamkutubia kazi katika dini mbovu mliokuja nayo ya ukafiri, basi mtakuweni kifo kibaya sana. Ali alikuwa ana maula wake au mtumishi wake anaitwa Kambara, akamwita Kambara na akaja na vitu vya kufukua na kutengeza mahandaki, na akatengeza mahandaki mbele ya msikiti. Walqasra qa'ada fada'a bil hatab, kisha akaleta kuni, fatarafa huwa an-nar fi, akawa anatupa mmoja mmoja na moto ukiwa unawaka ndani yake. Ndio maana akasema lamma ra'aytu al-amra amran munkara au qadtu nari au qadtu nari wa da'awtu qambara, nikuona sasa mambo yashakuwa mabaya sana, mambo yashakuwa ni munka, ni kawasha moto kisha nikamwita Qambara, Qambara aje katika jambo la kuwasha moto na kuingiza wale wote ambao wenye itikadi hizi. Kwa hiyo huyu Abdallah ibni Saba al-Yahud na wenzake Msauda na wengineo ndio waliokuja kuzileta fikra hizi chafu dhidi ya masahaba, na ndio waliowasha moto wa fitna baina ya masahaba. Ukitizama hali za masahaba, ukitizama historia ya masahaba, sallallahu alaihi wasallam kafa tazkia itikadi ahli sunna wal jamaa, kana usibi bin hazmi, as-sahaba wote ni watu wa peponi kwa ujumla wao, na as-sahaba kulluhum udu. Lakini ukitizama historia unakuta kuna mambo yamejiri baina ya masahaba, kuna fitna zilizojiri baina ya masahaba, na msimamo wa ahli sunna wal jamaa, ikiwa kutakuwa kuna haja kuzungumzwa yale ambayo yaliyojiri baina yao kwa insafu. Kadhalika na yule aliyesifu katika wao amesifu, na yule aliyekosea ni ijtihad, wala hakuna jambo la kumtia aibu yoyote katika wao katika ile ijtihadi ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo lazima mtu afahamu huu muamara, mpango uliopangwa, alkhabitha ambao ulikuwa ni mchafu sana, kanat min miski alkhiyar au jaat min wahd almaqad, uliokuja katika njia tofauti katika jambo la kuvuruga usiku masikitiko makubwa na mambo ya kutatanisha katika dini walikuwa nayo Arrafida Ash-Shia laanatullahi alayhi bil jami'. Katika dini yao wao wanamkataa Abdallah bin Saba, Abdallah bin Saba kwenye dini ambayo wao wana Allah kwayo, juu ya uchafu na matusi na chuki zao huko walizokuwa nazo dhidi ya masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi wa sallam. Anasema katika nukta aliyoandika Abdullah bin Saba, anasema inna shai'a indana maashira shia, mambo yaliyoenea kwetu sisi kongamano la mashia, anna Abdullah bin Saba shakhsiyat wahabiyya la haqiqata lah. Huyu Abdullah bin Saba, Abdullah bin Saba ni kitu kilichotengezwa, hakina uhakika. Yani kama mtu akabuni hivi, kuna mtu zamani alikuwa anaitwa fulani, kumbe katika uhalisia hapo. Sasa wao mashia katika itikadi yao wanakataa kuwepo mtu anaitwa Abdullah ibn Saba. Anasema iftara'aha ahlu sunna min ajli at-ta'an bi-shi'ati wa-mu'taqadati, wamemfungua itikadi hii, wamefungua ahlu sunna kwa ajili ya kutusi tu watusi mashia na itikadi zao, wanasabu ilayhi ta'sisi tashyi'. Kwa hiyo wao wakanasibisha kwake yeye ule kuanzishwa ushia liyasuddu nnasa anhum wa an madhhabi ahli al-batil, ili wapate kuwazuia watu kwa hao ahlul bait na kutuwapata mashia na madhhab ya ahlul bait. Anasema Dr. Hussein, wa sa'altu Sayyid Muhammad al-Hussein ali kashif al-ghita ali ibn Saba, nikamuuliza mmoja katika maulamaa wa kishia anaitwa Muhammad al-Hussein ali kashif al-ghita kuhusiana huyu ibn Saba. Faqala, akasema إن ابن سبا خرافة وضعها الأمويون والعباسيون حقدا منهم على آل البيت. هو عبد الله بن سبا هو خرافة نجام لكتوم وكتوم لكتوليوة أبايا وممويكا وفوسشوا ممويكا أمويون العباسيون وكيوا ونجوكي ذي آل البيت الأطهار. فينبغي للعاقل أن لا يشغل نفسه بهذه الشخصية. ويقسيما yakikana mtu ambaye mwenye akili asishughulishe nafsi yake kuhusiana na huyu mtu aliyetengezwa ambaye anaitwa Abdullah bin Saba. Anasema Dr. Hussein ambaye alikuwa ni mshia, anasema walakin wajadtu fi kitabati al-ma'ruf, lakini mimi nikakuta katika kitabu maarufu sana kwa mashia inaitwa aslu shia wa usuliha, aslu shia wa usuliha, ma yadullu ala wujudi hadhihi shakhsiyya wakuhujiha. Nimekuta katika kitabu hichi, katika vitabu vikubwa vya kishia, nimekuta ndani yake uwepo wa mtu huyu, shakhsia ya mtu huyu. Haithu qala al-Husayma amma Abdullah ibn Saba alladhi yulsikunahu bishia au yulsikunahu shi'at bihi fahadihi kutubu shia biatma'iha tu'linu bila'nati walbara'ati minhu. Ama huyu Abdullah ibn Saba ambaye wao ndio wanamsema kwa huo ushia kwamba kaja nao au wanaosukuma ushia kwake yeye, hivi vitabu vya kishia kwa ujumla wake inamlani na kujiweka mbali naye. Ikiwa vinamlani na kujiweka mbali na mtu huyu, maanake mtu huyu yupo, na ndio maana wanamlani, na ikingekuwa hayupo singemlani. Anasema wala shaka anna hadha tasrifun biwujudi hadhihi shakhsiyya, na wala hakuna shaka kwamba huku ni kuweka wazi uwepo wa mtu huyu. Falamma rajatuhu fi dhalika, zama niliporejea mimi katika jambo hilo sasa, innama qala, akasema innama dha innama kulna hadha taqiyya, sisi tumesema hili taqiyya lipi na kumkataa Abdullah bin Saba. Moja katika itikadi mbaya, misingi katika misingi yao mashia ni taqiyya. Taqiyya maanake ni mtu kuficha imani yake. Wewe unaweza ukaona mbona watu wanaanza kuzungumzana wenyewe kwa wenyewe, dini sasa hivi inahitaji umoja, wamekaa wale hawana cha kufanya zaidi ya kuwazungumza ndugu zao mashia. Kwani wana ubaya gani? Mbona wanampenda Abubakar? Mbona wanampenda Umar? Mbona wanazungumza vizuri? Dini yetu ndio hii moja, Qur'ani ndio hiyo hiyo moja, hakuna tofauti yoyote. Moja katika misingi yao ni kuficha itikadi yao, hawezi kuidhihirisha kwa mtu ami. Na ndio maana unakuta vitabu vya Kiswahili hayataji yale mambo mabaya juu ya masahaba wa Mtume, hayazungumzi itikadi zao kwa undani, kwa sababu hawataki watu maawamu wajue. Lakini wana kitu takia kuficha imani yao. Inawezekana hii ni imani yao, lakini wakaificha kwa muda huu, wakaa hawajatangaza wala kwa kumfuata billahi nasi mwanzo mpaka mwisho kuzungumza vizuri tu masahaba eh wao ni watu wazungumzia kupatia kama vile watu wengine yani kuna kitu gani sababu anaweza kawa na fikra hiyo fikra hicho au mmoja katika wanaharakati akasimama yeye akasema sisi tunaambiwa kusujote kuna msafu wa safa Fatima Fatima Fatima mimi nimeenda mpaka Iran nimeenda mpaka Iran kufika Iran nimekuta msafu tunasomea sisi sasa nyinyi mnatuambia kuna msafu wa Fatima uko wapi tukuonyesha wewe watakuonyesha wewe ukisoma katika vitabu vyao ukisoma katika maraji masadiri zao hayo ni yazungumza na moja katika sifa ambayo wako nazo kwenye takia hawezi kudhihirisha na ndio maana unakuta leo Mashia wanaweza kuingia katika misikiti ya Ahlul Bidha au misikiti ya Masunna kwa kawaida. Na pengine kijana wa Kisunna wa Kisalaf akienda katika msikiti ule ugomvi. Kadhalika askari watakuja, pa kwenye mawio itatoka. Kwamba kuna vijana wa dini mpya wamekuja watafanya fujo, waacha zile dhehebu ambazo tuko nazo kwa wazazi wetu. Kidizama sisi na wao hatuna tofauti. Imam Shafi ndo imam wetu, kadhalika masadiri zetu Bukhari, Muslim na nyinginezo. Lakini hawa ambao wanapokea katika misikiti yao Mashia hawezi kuwa nao pamoja katika ile itikadi ambayo wako nayo, kwa sababu ukimtaja Abubakar wote wasema radhiallahu anhu, lakini yeye mwenzako anasema laanatullahi alayhi, mtaka pamoja katika misikiti. Sasa haya hawawezi kudhihirisha katika sehemu kama hizi za kawaida. Wote hamaki tunasema kwa nini mnawataja wale, kwa nini hawaja kuja hawaja kutaje kutaja na tatajana mpaka kia, kwa sababu ni itikadi mbovu ambazo wako nazo na Uislamu yatakikana kutahadhari na itikadi hizo ambazo zinatoka kwa Yahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi la'natullahi alayhi wa kuziingiza katika Uislamu. Alipokuja alipoona dini ya Uislamu inaenda mbele, futuhati zinafanyika, hakti ziliingia katika nafsi zao, chuki mafundo yaliingia juu ya kule kuenea kwa umma, kadhalika aajim kuingia katika Uislamu kwa wiki wao. Kwa hiyo wakaja na fikra za kupiga vita Uislamu wakiwa ndani ya Uislamu, na haya yanafanyika mara nyingi. Pengine hautaki Uislamu, anajiingiza katika Uislamu kwa lengo la kutia fitna na kuharibu na kuchukua safu ya kile ambacho wako nacho. Kwa hiyo anasema Dr. Hussein, anasema nikamuuliza Muhammad Al-Husaini Ali Kashif al-Khitab, vipi mbona nimekuta katika vitabu? Akasema sisi tumesema haya taqiya fal kitabu al-madhkur maqsudu bihi ahlus sunna, wa kila kitabu kilichotajwa wanakusudia ahlus sunna kufichwa katika itikadi hizo. Akasema wa lihadha ittaba'tu qawli al-madhkur bi qawli ba'dahu ala annahu laysa min al-ba'id radi al-qa'il anna 'Abdullah bin Saba wa amthalu kulluha ahadith khurafa وضعها القصاصون وارباب الثمر المجهول. اعزم قليلي من كوني لقولي انبال الى قولي وليوكا وقوله عبد الله ابن سبا ابن تنبيه ايوكو نا استوريا ياكي لبساد ياكي بمتوم واتو نواتو انبال هوا يتاكي هايو كتكا يعني ونو بيجا في توكشي. كذلك السيد مرتضى العسكري وني كتابو تاكي اكانديكا الى جويتو عبد الله ابن سبا واساطير اخرى عبد الله بن سبا وأساطير أخرى أنكر فيه وجود شخصية ابن سبا نهية أبي كتاب ومنطل عبد الله بن سبا كما من المكتاء محمد جواد تكتم مقدمة كتاب فيه. لكن وكسوما أمي تجي من زمينك يا فا بين أنا مودة وطني الوسو أمي تجي من زمينك نتكتش كتاب نعتكاد يباسي أقوال نبتاب يكشي أصاد نزاو زي يكونيش أقوال ومتقول عليه عبد الله ابن سبا اليهود لعنة الله عليه. إيش كمان زي قسمة؟ تنسبقين كتقان عن نصوص المتقدمة ما يأتي. يقول موانز إثبات وجود شخصية ابن سبا. تنثبتش وهو عبد الله ابن سبا ووجود فرقة تناصر وتنادي بقوله نقوه كل يسا أمال من امتيانه نلنالي وقولياك وهذه الفرقة تعرف السبائية هنا قوت اللي ذهين لتيت السبائية وفواس عبد الله ابن سبا اليهود عبد الله ابن سبا اليهود. كذلك وكذلك من زي نصوص وبعد الشيخة من زي تاجة أنا سيما فيها إن ابن سبا هذا كان يهوديا فأظهر الإسلام. هو ابن سبأ أن يكون يهودي كي تظهرش الإسلام، وهو وإظهار الإسلام، إلا أن الحقيقة أنه بقي على يهوديته. حتى كما لتهرش الإسلام، لكن في الحقيقة تقول ألدومنا لبكية كتو يهودي وكي، ألدومنا لبكية كتو يهودي وكي، وأخذ يبث سمومه من خلال ذلك. وسط الاستفكار تسموزا فكرة ذات جاف مبايا كتك نمنا يا كل مسلم وكي. كذلك كلهم توامنز الذي أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وأول من قال بذلك قبل أبو بكر كفر، كذلك عمر عثمان، هيكوك فكرة يأطعن في هؤلاء الثلاثة وتوسها مصحبة وتام هيكوك ومبهاية. لكن عبد الله بن سبا اليهود نيو اليوكوجا نيو اليوكوجا نفكرة هي يقواتوسي مصحبة وات وتاتو وليو تنقلية ما يدمتوا منزو دمتوا منزو من قال بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أقسم قال استهيك وخليفة بعد أنتم صلى الله عليه وسلم لعلي لعلي وصاب علي وصي النبي عليه الصلاة والسلام لوصية ومتومة إيه بعد أمتومة القوية نا قوله قوله أمتوها كتكو يهودي، وأنه ما قال هذا إلا محبة لأهل البيت ودعوتهم لولياته لولايته. نا أنا دائما بحق يفاجها يوتس مقفوة بين أهل البيت نا قلت متقواهن وتوالي متقواهن وتوالي والتبرك من أعدائهم نقولي كمبالنا ما جوزاه مبارك بسرية ما جوزاه الصحابة الصحابة رضوان الله عليه. ويوت نسي إن الشخصية عبد الله بن سبا حقيقة وقفهم أما يتنزل تفتنا يتنزل تفرقة بين الصحابة قولي وقاع عثمان كذلك أن يقود بعد من علي مع الحسين لو يجنب تنزل تهيوتها نهيذ فكرة سبائية فكرة سبائية سنزوينجية كتكسافز الإسلام وجوقف يهودي عبد الله بن سبا عبد الله بن سبا لعنة الله عليه. ولا يمكن تجاهلها أو إنكار هاي بزكاني وسيما قبا شخصياتها هاي يونيكاني ولا كبين بقاك. ولهذا ورد التنصيص عليها وعلى وجودها في كتبنا ومصادرنا المعتبرة أنا سيما قبا جنهير لمنا كتاج ونص كبيسة وقواك الجهول كتك كتاب فيته لمصادر ذلك زيني كوزينجاتيوة زيني كوزينجاتيوة كتك ديني كشير. وللاستزادة معرفة هذه الشخصية كشاكتاجة التباكة كتاب قام الغارات بالثقفي رجال الطوسي من الرجال قاموس الرجال وتفاوة ومتاجة وضيفه وعبد الله ابن سبا اليهود عبد الله ابن سبا اليهود نسيكو نصوص ذا العلماء أنباتو سبكوجة ويتوازي جوه وضيفه بعد قوليوه و عثمان رضي الله عنه وارضاه فتنة والقتال بين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لتكير فتنة نبو قمبان بين الصحابة والمتوم صلى الله عليه وسلم لتكير بعد الانتهاء بعد ومالذيك من المؤامرة التي أوقدها عبد الله ابن سبأ اليهود وسباب يهموته الواشه عبد الله بن سبا اليهود نتيجة حكدي ما يكونايو نبوينيزا سوم وطنباه ونضعف وإيمان كتكوات وطنبان بان كتكبين سوصر تكير بين الصحابة رضوان الله عليه بعد يقولي وعثمان نتقاون مكوي عثمان أليسوا كنز نبدو لله أقفت بليك شام ومعاوية رضي الله عنه صال المؤمنين نا نجيو مدينة نتاوى والإسلام أهل الحل والعلم ومكاة كانت تدام له تفوت خليفة لا تمتاق علي رضي الله عنه أو خليفة علماء akataja aliyekuwa akilikataa hilo kwa muda, lakini baada yake alikubali. Kwa kuwa masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhim walimtaka, alikubali. Wakati Ali amepokea ukhalifa na wakadai Waislamu kuwa khalifa, ikawa Muawiya radhiallahu anhu kubwa aliosimamia ni kutaka damu ya Uthman na wale katala Uthman, athar ala katla Uthman, kurejeshwa na kusimamishiwa hadi iqamati lhad ala katla Uthman, kuuliwa wale walimuua Uthman radhiallahu anhu. Na wanasema ilikuwa ile kanzu ya Uthman yameiweka katika msikiti, na uzito wa kile anachokiona mbele yake na watu wa Sham ikawa nahitaji ile mukadaba katika kusimamisha iqamati lhad ala katla Uthman. Ali akaona kwanza mambo ya Uislamu yatulie ili damu zisimwagike nyingi, upatikane utulivu, kadhalika umma utulizane katika amiri mmoja. Halafu baada ya hapo ndiyo patapatikanwa jambo la wale walomua na kumanda wenginevu. Hapa kuna mambo mingi yanazungumzwa, na sisi lazima tufahamu katika sehemu ambayo ahlul batil hasa ashia arrafida wanaitumia katika kuyafanya tarwij, kuyakuza madhehebu yao ya batil katika mlango wa historia tarehe. Mambo mingi ya uongo wanaingiza, mambo mingi ya batil wanayasema, visa vya uongo vinazungumzwa katika nukta. Tunaweza kaandika historia, hakuna masadir wala hakuna yani nusus katika yale anayozungumza, lakini atazungumza tu ili mradi amseme vibaya sahaba wa Mtume, ima Muawiya au Ali au wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Dr. Abdullah ibn Jawran al-Qadhi katika kitabu chake alichokiandika maqala thaqalan fi awliya ar-rahman, anasema lamma bu'i Ali khalifat ala al-muslimin اندس هؤلاء الخوارج السبئيين بين الصفوف أهل المدينة وجيش المسلم زامت مفير بيعا خليفة الإسلام علي مبالك ونمتنبورا حتى زمه بعد أبو عثمان بس فقد ينجيز هوا مخوارج وسبئيين أتكساف سوات ومدينة نجيش لو إسلام ولم يكن بمقدور الإمام علي في وقتها إخراج وتسيته ولا يقوى katika uwezo wa Ali katika wakati huo watoa katika safu zao na kusafisha usiwepo watu wa Sabaia wa nakhudhu bitha'ri minhum fi aklim farifa, na kuweza kwa sababu hakuwa na nguvu kubwa kipindi hicho, kwa kuweza Ali katika jambo la kulipiza kisasi kwa wale ambao wanomua khalifati Uthman, khalifa Uthman radhiallahu anhu, khashyata tafaqum alfitan walqatl bayna ahli almadina. Alifanya hayo kwa kuchelea kule kuzidi fitna na kuzidi watakaoua watakaouawa katika watu wa Madina, kwa sababu walikuwa ni watu wengi na nguvu walikuwa nayo. Kwa hiyo alihofia mambo hayo, mithla ma fa'ala al-khalifa al-mazlum Uthman, kama vile alifanya khalifa aliyodhulumiwa Uthman radiyallahu anhu. Walamma qalabahu ahlu al-Madina bi muraqabati man ajlab ala Uthman ibn Affan ash-Shabr zama wal-mumtaka, watu wa Madina lipize kisasi kwa wale ambao walimuua Uthman. Kala lakum Ali, Ali akawaambia maneno, maana yake kwamba bado hatuna nguvu na kijua kile ambacho kipo ndani ya yani mbele yangu katika jambo la kumua Ali la kulipiza kisasi kwa bado walimuua Ali kwa Uthman radhiallahu anhu, lakini mpaka mambo ya tulizani ndipo tutafanya. Alhasil msimamo wa Ahli Sunna wal Jamaa, Muawiya hakudai ukhalifa wala hakutaka ukhalifa. Muawiya ijtihadi yake ilikuwa ni kusimamia katika kuuliwa wale waliomuua Uthman radhiallahu anhu, kwa sababu yeye ndio alikuwa watu wa karibu. Kadhalika Ali alikutana naye katika jambo la kusubiri Muawiya kwanza ampe bai'a, halafu asubiri, halafu mambo yanapotimizana basi atasimamisha kuonyesha haki kwa wale ambao wanafanya. Na hapa pia walisimama ashabai kwa nguvu zao wa haki zao dhidi ya umma wa Kiislamu. Baada ya makoti mawili haya kuungana, yakaamua kupatana usiku wake katika vita vya Al-Jamal na Sifi, wakaamka katika kuamua wale ambao wapande wa huku na wapande wa huku, mpaka pakatokea mapigano makubwa baina ya Waislamu. Ala kulli hal, maulama wanasema hakuna haja kutaja masawi ya sahaba, mambo mabaya ya masahaba au yaliyojiri baina yao kwenye jihad. Itikadi ya Ahlusunna iliyosema tunakuwa safi ya masahaba walusib Allah kaalifu ujira wao, na wale walijitahidi Allah amewalipa. Hawa ni masahaba wa Mtume wallahi alayhi wa sallam. Kwa hiyo hofu, furqa, mabalaa yaliyotokezea wana Uislamu katika vita vya Jamal na Sifi na vinginevyo, ilikuwa ni kwa mzizi aliofanikiza Abdallah bin Sabah kwa sababia wa kuwataka masahaba ridwanullahi alayhi wapambane au kuingiza fulumi kwa wao na kuwatusi wengineo. Haya ndio ambayo yanapelekea mpaka leo umma Islamu huu kufarikiana na baadhi ya watu wakatukua itikadi hii za sababia, wakajinasibisha katika kuwapenda Ahlubeiti Nabii sallallahu alayhi wasallam bizamihim. Lakini asili ya dini hii ya Kishia kutoka katika mzizi wa sababia aliyoanzisha Abdallah bin Sabah al-Yahudi la'natullahi alayhi.